Minęła piąta. Regeneracja. Reggae Merry Christmas. Dzień dobry w drugiej godzinie regeneracji. Mamy 3 minuty po godzinie 5. Ola Budka przy mikrofonie pozostaje z Państwem do godziny 6. No to Reggae Christmas jeszcze będziemy mieć czas, bo nie licząc dzisiejszego poniedziałku, mamy jeszcze 2 poniedziałki do Wigilii. No i za tydzień już się rozkręcę z tymi Reggae Christmasami tak zwanymi, czyli piosenkami świątecznymi. Będzie dużo, dużo takich w stylu reggae. Będą też prezenty i to już za chwilę, ale najpierw kwiat jabłoni. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe zło tobie. Byle śpiewać było o czym. Serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Kwiat jabłoni. To takie polecenie gwiazdkowe. Proszę sprawić sobie albo innym przyjemność, kupując płytę pod choinkę. Tego singla nie można znaleźć na żadnym krążku, bo to taki gwiazdkowy prezent od zespołu, ale proszę sięgnąć na przykład po krążek Niemożliwe, czyli debiutancki album zespołu, albo po naszego trójkowego Karpia, tam także utwór zespołu Kwiat jabłoni. A teraz prezenty niespodzianki. Przed tygodniem rozdałam pierwszą część prezentów. Niespodzianek właśnie, bo w paczkach, które do Państwa wysyłam, są płyty, ale nie mówię, jakie to płyty, chociaż dziś czas odkryć, co było w tej pierwszej puli. Otóż płyty zespołów Zazu Z, Roots Rockets i Lion Vibrations, czyli regowo. Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie, jakie kolory ma flaga Jamajki? To nie jest trudne pytanie. Proszę napisać imię i nazwisko oraz adres do wysyłki rr@polskieradio.pl i może trafi do Państwa płyta tego artysty. Stop the war, all of the hate, all of the hunger and the genocide. Sick and we tired to see people a fight. Where is the love and harmony? Tell me, can we unite? Now I'm living a confusion, some in a illusion. This and now be our, this a real life. Them one brainwash the youth and one destroy the children. Can't kill them off for what them feel like. Oh, just guide over us. We don't fear wicked eyes. No, them system cover up. Oh, so you have to watch the road that you walk. Oh, Jah guide over us. Peace and love we a chant. There is no giving up. This someone is like a dagger to the heart. Hey, make them know we not go bow under them pressure. Nah, sell with sword, drink no blood to get no treasures. Peace and love and unity is what we pray for. So the time is now and it is up to us to make it better. Oh, we're living in some serious time. Humanity has been the victim of some serious crimes. In lofty and steep, but it still have to climb. Hungry belly have to feed, so food still have to find. Oh, Jack, I know over us. We don't fear wicked hearts. No, them system corrupt. Watch the road that you walk. Oh, Jah guide over us. Peace and love we are trying. There is no giving up. This one is like a dagger to the mat. Hey, Babylon ignorant and arrogant, depriving the people so that they can live extravagant lifestyle. Destruction is their only ambition. Deploying guns and bombs while the innocent child die. But soon the man for fierce, the higher power. We want justice for France, Ivory Coast, this window. Justice for the ghetto youths, them round the world was still a suffer. We want justice every minute, every second, every hour, yeah. Oh, Jah guide over us. We don't fear wicked hearts. No, them system corrupt. Oh, so you have to watch the road that you walk. Oh, Jack, I go for us. Peace and love we are trying. There is no giving up. This one is like a dagger to the mark. Now we rise and stand up, now we won't be afraid. Time to sharpen our wants and insist before it's too late. Come let us put our shoulders to the wheel. Now we can leave it up to fate. Now live in fear and not stop celebrate. No, no, no, no. Now is the time to put our differences aside. Stop the war, all of the hate, all of the hunger and the genocide. Sick and we tired to see people a fight. Where is the love and harmony? Tell me, can we unite? Oh, Jah guide over us. We don't fear wicked hearts. No, them system corrupt. Watch the road that you walk. Oh, Jah guide over us. Peace and love we are trying. There is no giving up. This one is like a dagger to the heart. Hey. Płyty niespodzianki płyną do pani Patrycji i pana Marcina. Gratuluję. Kolejna porcja za tydzień. A poprawna odpowiedź to oczywiście czarny, żółty i zielony. To są kolory na fladze Jamajki. Czerń symbolizuje trudy przebyte i mające dopiero nastąpić. Złoto, czyli żółty, dobra naturalne oraz piękno światła słonecznego, a zieleń, nadzieje oraz zasoby rolnicze. No to gratuluję zwycięzcom. Tak jak powiedziałam, kolejna porcja paczek niespodzianek pod choinkę za tydzień w regeneracji. Mamy 13 minut po godzinie 5. Idą ludzie po ulicach. Smutne miny mają, nic nie zachwyca. Ani chmurka, ani słonko, ani blask księżyca. Owładnięci Babilonem ludzie mają smutne lica. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów mocno. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów ładnie. Idą ludzie po ulicach, a każdy z nich tonie. A każdy z nich tonie w swoim Babilonie. Najwyższy już czas uśmiechnąć się do siebie. Jak chmurka błękicie i dobry Bóg w niebie. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów mocno. A może by warto sens rzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów ładnie. Smutek na ich twarzach. Nie idź z nimi, nie rób tego, tego nie powtarzaj. Każdy z serca dzisiaj może kamień lód wyrzucić, by do szczęścia i uśmiechu wreszcie wrócić. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów mocno. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów ładnie. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów mocno. A może by warto sens wyrzucić kamień i lód i kochać znów, kochać znów ładnie. Siedemnaście minut po godzinie piątej. Konkurs zakończony. Proszę pisać w każdej innej sprawie. rr@polskieradio.pl. SMS 71335. Zielony, żółty i czerwony. Była kiedyś taka piosenka. To kolory Rasta. Symbolika jest nieco inna. Mamy 9 grudnia, 343 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.32, a zajdzie o 15.23. Imieniny obchodzą dziś Delfina, Leokadia, Piotr, Waleria, Wiesław i Wiesława. Ze starego regału. Yeah, yeah, yeah, no, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. Ależ to piękne, dziś w starym regale cofnęliśmy się do roku 68. Tucy Majtos. Pan Tomek pyta, będzie kącik radomski, bo inaczej z domu nie wyjdę. Panie Tomku, w samą porę. Kącik radomski, Rasta Ninja, to bodajże największy przebój radomskiego zespołu Alisti. Proszę podsyłać mi pomysły na kącik radomski, bo zacznę grać kękę. To jeszcze raz Alisti. Thank you. A po jednej stronie urban, po drugiej stronie rasta wolności to znak. Naturalny to vibe. A na osiedlu moi zawodnicy czerpali przyjemność, przyjemność z bycia innym. Niełatwy to stan i agresji to czas. Mieliśmy przekonania, że jest coś więcej niż zabawa. Robimy to po coś, to coś nas wzmacnia. Nim dopadnie nas ta matnia, nim dopadnie nas ta matnia. Kiedy znów wyjeżdżam stąd, to jakbym tracił cząstkę siebie. Tu jest serce, to mój dom, to są moje korzenie. Kiedy znów wyjeżdżam stąd, to jakbym tracił cząstkę siebie. Tu jest serce, to mój dom, to są moje korzenie. Mówili marzycie, potrzeba zmian, cały świat, jedno życie. Odpływy, przypływy, słońca, księżyce. Kiedyś internet mieścił się cały na mym trzepaku. Graliśmy wspólne solo w obronie i ataku. Chwilę od zmierzchu do brzasku, ile do mety od startu. A teraz każdy ile w płucach i pod ręką bierze życie do przodu, pcha wspomnień, oddech do szczegół, a spróbuj przeżyć bez niego. A kiedy znów wyjeżdżam stąd, to jakbym tracił cząstkę siebie. Tu jest serce, to mój dom, to są moje korzenie. A kiedy znów wyjeżdżam stąd, to jakbym tracił cząstkę siebie. Serce to mój dom, to są moje korzenie. To jakbym tracił cząstkę siebie. Tu jest serce, to mój dom, to są moje korzenie. Kiedy znów wyjeżdżam stąd, to jakbym tracił cząstkę siebie. Tu jest serce, to mój dom, to są moje korzenie. Dla takich porannych poniedziałków warto żyć. To pan Krzysztof z Łodzi. Lulu Alisty pięknie zabrzmiało w kąciku radomskim. Co za tydzień? Trudne zadanie przede mną. Zobaczymy. Prawie w pół do szóstej. I to czas na pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami w województwach małopolskim i podkarpackim. Miejscami wystąpią słabe opady marznącego deszczu oraz mrzawki powodujących gołoleć. W ciągu dnia na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, a wieczorem do całkowitego. Na pozostałym obszarze kraju rano zachmurzenie całkowite do dużego, lokalnie zanikające słabe opady deszczu. W ciągu dnia również tutaj mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatura od 7 do 9 stopni, nieco cieplej w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, około 10 stopni, w górach chłodniej od 3 do 6 stopni. Soittuja puhelin, miks pomo aina koodaa viikonloppusin? Tältä viikolta toittanut jo velvollisuuteni. Eikö se hiffa, että elämässä on muutakin? Juuri päälle mennyt loma mode. En mä siitä huono oma tunto pode. Taito virtaa vapana ku joe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. Adios amigo. Ai valia monta duni päivä viikos. Eikä heru kiitos, kello kortissa aminen paljon jaksa kiinnostaa. Veri vedä palaveri, enää jaksa kanssa teidän palaveli. Voitte ottaa yhteyttä mun manageri, itse vaihtanut jo maisemin. Vaikka olis parannut nielut, ja kaikki viimeisimmät lelut. Ei siinä auta illo, jos on polttanut jo letut. Nyt puto sulle me vaihtas temo. Adios, hefet ja jehut. Mä lähden ennen, kun te viette viimeisetkin mehut. Viides ja tätä, en jaksa enää rökkökkö. Älkää nuolasko, ennen kuin tipataan. Vielä ette oo saanut must viimist pisaraa. Kaikki hommat aina mun päälle kipataan. Pikoilu jo hiukseni kiharaa. Fiilis ihan tä-tä-tä, en jaksa enää work, work, work. Ja vaikka tulis lunta tupaa, en tanssi sun pillin mukaan. Vaikka olis parannut nielut, ja kaikki viimeisimmät lelut. Ei siinä auta illo, jos on polttanut jo letut. Nyt putos sinne mä päätäs temo. Adios, hefet ja jehut. Hyppään pois pyörästä kurren, ja pyörin nyt on siin hammasta purren. Että nyt jo liikaa muiden toiveit, alkaa tulla jo oireista nanoi. Hyppään pois pyörästä kurren, ja pyörin nyt on siin hammasta purren. Mä lähden ennen kun te vielä viimeisetkin mehut. Mä tullis parannut liedut, ja kaikki viimeisimmät lelut. Siinä auta illo, jos on polttanut jo letut. Nyt puto sydämme päätös temo. Adios, hefet ja jehut. Mä lähden ennen, kun te viette viimeisetkin mehut. Viides ja tätä. Era pana z dalekiej Finlandii. Spełniamy życzenia, to ciąg dalszy. Ja na przykład kiedyś bardzo polubiłem Bednarka i ta forma reggae, którą on prezentuje, jest dla mnie naprawdę fajna. Mimo, że nie jestem fanem reggae, to jest na tyle dostępna dla różnej publiczności, że brzmi fajnie dla każdego. To jest coś, co każdy może polubić. Byłem raz kiedyś na jego koncercie, to było we Wrocławiu w czasie juwenaliów. Jego sposób podejścia na scenie do publiczności był na tyle fajny, że porwał wszystkich, naprawdę. Od, nie wiem, dziesięciolatków, którzy tam byli, do rodziców, coś super. Jesteśmy gotowi do walki, widzę euforię. Gotowi do walki, widzę euforię. Gotowi do walki, tu i teraz. Gotowi do walki, yeah. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, widzę euforię. Pozytywne słowa szybko się uwolnią. Gotowi do walki, widzę euforię. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, widzę euforię. Pozytywne myśli szybko się uwolnią. Gotowi do walki, witaj euforio. Ten euforyczny stan naciąga do nas na fali euforio. Będę dzisiaj twymi chwalił, napuzowani dźwiękiem fantazji, duszami jest pięknie. Endorfiną uhonorowani w sercu dżamin, wypisany wielkimi literami, bo sami jesteśmy przecież tego konsukowalami. Dżamin nokautujący jak Mohamed Ali. Jak się coś nie podoba, proszę tam są drzwi otwali. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, witaj euforio. Słowa szybko się uwolnią. Gotowi do walki, euforio. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, ulica euforio. Pozytywne myśli szybko się uwolnią. Jest gotowi do walki, widzę euforię. Gotowi do walki, widzę euforię. Gotowi do walki, tu i teraz. Gotowi do walki, stop, so hot. Gramy tu po to, żeby rozpocząć nową swobodę. Ode mnie kreosą, nie bądź taki pokoloko. Rymy mogą podbić oko, szafy słów, wezmę ci luz. Nie trzeba siedzieć, nie trzeba snu. Trzeba niewiele, trzeba raz dwóch, trzeba powiedzieć. No już, nasze bicie serca nasze, w 100% wasze. Uśmiechnięte twarze będą nas nakręcać. Nasze bicie serca nasze, w 100% wasze. Twarze będą nas nakręcać. Totalnie wyluzowani płyniemy na fali jak czarną parymą po oceanie. Kapitanem Jim Beam, usłanym Jack Daniels. I kiedy dotrę do portu nad ranem, przybiję piątkę z kapitanem Morganem. Nie ma wahania, nie zimy do rana, chcemy tu ją. Frajda gwarantowana, nie przestaniemy nawet jak wyłączą prąd. Widzimy las rąk, serca, które płoną jak lampion. Płyniemy z grą, bez ciemy ziomka. Dzisiejsza noc będzie kolejną winną historią. Gotowi do walki, ulica euforią. Pozytywne słowa szybko się uwolnią. Gotowi do walki, ulica euforią. Dzisiejsza noc będzie kolejną winną historią. Gotowi do walki, ulica euforią. Pozytywne myśli szybko się uwolnią. Gotowi do walki, ulica euforią. To euforista nadciąga, czy jak bomba, jak dym z bąga. Wyprowadzony szybko jak kontra. Tworzy obrazy dobrej fazy, wolą wykłady z mało skromnej bazy. Euforio do ciebie te prawy, poskładane jak ciuchy w szafkę. Dobry palter, tłączymy regę z rapem, co babuje całą kapę. Jak wpadamy w letarg, to jest jeszcze taka cecha. Nie ma co gadać, żeby tak składać, że tak też zaciesza. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, ulica euforio. Pozytywne słowa szybko się uwolnią. Gotowi do walki, wita euforio. Dzisiejsza noc będzie kolejną piękną historią. Gotowi do walki, ulica euforio. Pozytywne myśli szybko się uwolnią. Gotowi do walki, wita euforio. Jesteśmy gotowi do walki, wita euforio. Gotowi do walki, wita euforio. Gotowi do walki, wita euforio. Gotowi do walki, wita euforio. Pan Remek pisze, że Bednarek bardzo dobrze wkomponował się w jego bieg. Panie Remku, proszę napisać, jak pan to robi, że pan biega i pisze jednocześnie? Moja droga. Zmienia krwiobieg, że możesz się bawić, gasnąć jak płomień. Nie możesz nas podpiąć tylko do jednego miejsca. To rap, to raga, to muzyka w naszych sercach. To pasja od dziecka zakorzeniona w głowach, w instrumentach i w kilku mikrofonach. To siła, ważne jak dla Wawa Muffin chwila. Skrecze, wokal, trafnie do rany wyraz. To wszystko razem, zabawa i rozsądek w parze. Nieważne co mówią, ja nie zrezygnuję z marzeń. Będę pisał, pisał, pisał, pisał, pisał. Będę wypełniał kolejne kartki w kolejnych zeszytach, tak to widzę. I tak mija cały tydzień, tak dzień za dniem. Świat odbieram pozytywnie, dziś chilla od na boku. Otóża mnie jak opiem, bracie, spocznij, wyluzuj, zwolnij kroku, pokój. Zwolnij, nie możesz tak ciągle biec. Zwolnij, dogonisz swój życia swe. Spokojnie, spokojnie, czas przecież nie goni cię. Słuchaj się, pójść tysięcy serc. Tempo życia tutaj rośnie. Równak dalej jeśli uwielbasz pośpiech. Szybko jak na haja, buzie wolno jak rowerem. Wybór jest twój, man, nie będziesz wtedy zerem. Nie słuchaj tych idiotów, co mówią czas to pieniądz. Oni twierdzili, że pieniądze ich nie zmienią. Ja chcę pozostać sobą, mieć życiowy metronom. Ja chcę pozostać sobą. Ej, ej, robić wszystko na ostatnią chwilę. Ile tak można, ile. Pogonić za życiem, ma to życie macie gonić. Narzucić swoje tempo, od innego tempa stronić. Kiedy masz ochotę i kiedy masz potrzebę, ty zatrzymać się na chwilę, skosztować odpoczynku, gdy inni biegną, czują się jak w maratonie. Ja jestem tu szefem, powiedz, nikogo nie gonię. Nie daj się zwieść, ej, nie daj się namówić. Idź swoją drogą bez znaczenia, co kto mówi. Asertywność źle krwi, prawo do percepcji. Ile tak można pędzić, stop, koniec tej kwestii. Zwolnij, nie musisz tak ciągle biec. dzień, który daje mi energię i chęć, by dalej z tym iść, dalej z tym iść. Bo to prawdziwy dar w życiu nadaje dziś sens. Chcę żyć, chcę grać, chcę, by nadszedł ten dzień. Czego chcę i ty o tym wiesz, to spokój w mojej duszy już przemija stres. Mam w niej to coś, czego pragnie każdy z nas. Nabieram tu chęci, bo zmienić chcę świat. Dzwoni, nie musisz tak ciągle biec. Dzwoni, droga. 16 minut do godziny 6. RIF Massive dzisiaj w cyklu Moja Droga. Playlista z dzisiejszej audycji pojawi się na Facebooku Regeneracja w Trójce. Tam proszę szukać i playlisty, i podcastów dla tych, którzy nie zdążyli wstać. Pan Remek, to tak a propos jeszcze biegu, świetnie mi się dzisiaj złożyło, zwolnij, nie musisz tak ciągle biec. Tłumaczy, jak to robi, że biega i pisze jednocześnie. Po prostu mówię do telefonu, a on przekształca głos. No tak, ja jestem trochę jednak staroświecka. Ja nawet kompakty zbieram i kupuję masowo. No cóż. Cause the music makes me feel like dancing, and my feet keeps moving to the song, and through the speakers I can hear it blasting, and with the words I got to sing along. Yeah, so many emotions moving my soul. Maxi Priest i to jedna z ostatnich piosenek dziś i jedna z ostatnich piosenek regowo-regowych w najbliższym czasie, bo teraz zaczną się już te regowo-christmasowe, regowo-świąteczne. Jeszcze poranne dylematy. Pan Marcin, jak mam przywitać się, jeśli za oknem noc? Dzień dobry niespecjalnie pasuje, a dobranoc to raczej na do widzenia. A dzień dobry, myślę, że jest dobre. Dzień dobry, mówimy teraz Korneliuszowi Pacudzie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Święty Mikołaj wraca do miasta. To była specjalnie dla Elvisa Presleya napisana piosenka w 1957 roku, żeby ją nagrał na płycie gwiazdkowej. Takiej z kolędami, ale także z piosenkami, które są w rytmie rock'n'rolla. Oczywiście kolędę też można przerobić na rock'n'roll. Wtedy to przecież była sensacja. Do Polski, do nas nie docierały żadne wiadomości o tym, że ktoś potrafi tak pięknie zaśpiewać i tak inaczej przede wszystkim zaśpiewać utwory dość znane. Ta piosenka to jest po prostu popis Elvisa Presleya, wolnego, bluesowego śpiewania takiego po murzyńsku. Święty Mikołaj wraca do miasta. Christmas, Christmas, Christmas. My back, you wanna see me coming in a big black Cadillac. To było nadzwyczajne wykonanie. Proszę Państwa, Elvis Presley zaśpiewał niby kolędę. To był świecki utwór, ale ze świętym Mikołajem w temacie. No to ponieważ jest kilka dni po tym, jak on już przyszedł, no to możemy zapowiedzieć następny utwór wykorzystany przez Elvisa Presleya na płycie christmasowej, czyli gwiazdkowej. To była naprawdę wielka, wielka sensacja. Jestem dumny, że chyba w 1959 roku miałem singla. Singiel to jest taka mała płytka na 45 obrotów. Po jednej stronie jeden utwór, po drugiej drugi. Strona B mniej się liczyła, ale jak Państwo słyszeli, jeśli chodzi o Dona Gibsona na przykład, czy potem także Elvisa Presleya, umieszczano na obu stronach bardzo dobre utwory i obydwie strony były grane przez DJ-ów i po prostu płyta sprzedawała się dwa razy lepiej. Here comes Santa Claus. Nadchodzi jednak ten święty Mikołaj. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all here's a reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Była to świąteczna już wyprawa do Nashville z Korneliuszem Pacudą. A to wszystko na dziś. Maciej Załęcki, Ola Budka, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Miłego dnia. You don't have to go. Oh, oh, oh. Zapraszamy do reklamy. Jak ochronić organizm przed skutkami zażywania antybiotyków? Jest wiele produktów na rynku, ale najlepszy to Triflora. Triflora to w 100% przebadany i bezpieczny suplement diety, który pomoże odbudować naturalną florę Twojego organizmu. Triflora to potrójna ochrona trzech szczepów probiotycznych, zamkniętych w bezpiecznej kapsułce. Triflorę wybrało już prawie 1 000 000 Polaków. Bierzesz antybiotyk? Weź Triflorę. Żegnamy reklamę.